Smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Niemal każdy dzień wakacji to kolejne ofiary wypoczynku nad wodą. Prezydent w kwestii rolnictwa został wprowadzony w błąd, uważa lider PSL-u. Gwiazda Liverpoolu żąda wyjaśnień w sprawie śmierci piłkarza w Strefie Gazy. Tragiczny finał kąpieli na Lubelszczyźnie. Nie żyje 21-letni mężczyzna, który utonął na terenie żwirowiska w gminie Leśna Podlaska. Mężczyzna przebywał tam z grupą znajomych. W pewnym momencie zaczął tonąć i wtedy na pomoc ruszył mu 15-letni kolega, jednak on nie dał rady go wyciągnąć, sam zaczął się topić. Ciało 21-latka wydobyli z wody, dopiero przybyli na miejsce strażacy. Mówił Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja. W okresie wakacji na rzekach i jeziorach przybywa kajakarzy, którzy wyruszają popływać z alkoholowym wspomaganiem. Policjanci przypominają, że taka wyprawa jest zabroniona, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W takiej sytuacji policjanci lub ratownicy WOPR mogą natychmiast przerwać spływ, odholować kajak do brzegu i zakończyć wyprawę. Często oznacza to również kłopot dla całej ekipy. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo. Mówiła Aneta Sobieraj z łódzkiej policji. Zaprowadzenie sprzętu pływającego bez silnika, kajaka czy nawet materaca w stanie nietrzeźwości grozi mandat karny do 500 zł. Prezydent w kwestii rolnictwa został wprowadzony w błąd, uważa lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy Ochrona Polskiej Wsi. Chodzi o sprzedaż ziemi rolnej zagranicznym holdingom. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to kwestia rozwiązana przez obecny rząd, podobnie jak nie ma zagrożenia związanego z umową z krajami Mercosur. Z inicjatywy PSL-u przyjęta jednogłośnie uchwała na posiedzeniu Rady Ministrów mówiąca o uczynieniu wszystkiego, żeby Mercosur zablokować. Akceptację przez panią premier Szydło, przez premiera Morawieckiego, decyzji, które zapadały w trakcie ich urzędowania dotyczące Mercosuru, nigdy nie było sprzeciwu, tylko było wzywanie do postępu prac nad umową o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej. 25 lipca Sejm jednogłośnie podjął uchwałę, w której wyraził wsparcie dla rządu w zablokowaniu umowy Unia Europejska-Mercosur. Słynny wulkan Wezuw już całkowicie zamknięty dla turystów w związku z trwającym od 3 dni pożarem. W akcji gaśniczej bierze udział 12 zastępów straży pożarnej i 6 samolotów. Dym jest widoczny z wykopalisk w Pompejach, które pomimo pożaru są nadal otwarte dla turystów. Zdaniem ekspertów kraje europejskie są coraz bardziej podatne na pożary ze względu na intensywne upały spowodowane globalnym ociepleniem. Słynny piłkarz i gwiazda Liverpoolu Mohamed Salah żąda wyjaśnień w sprawie śmierci Sulejmana Obejdy, znanego jako palestyński Pele. Związek Piłki Nożnej, palestyński związek, poinformował, że 41-letni Obejda zginął w izraelskim ataku na ludność cywilną oczekującą na pomoc humanitarną na południu Strefy Gazy. W latach 2007-2013 Obejda rozegrał 23 mecze dla reprezentacji Palestyny. W trwającym już blisko 2 lata konflikcie zginęło ponad 300 zawodników, trenerów, sędziów i działaczy palestyńskiej społeczności piłkarskiej. Odkrywają dla turystów tajniki górskich wędrówek. Przewodnicy tatrzańscy świętują właśnie 150-lecie istnienia swojego zawodu. Dziś kilkuset z nich świętowało w barwnym pochodzie na słynnych Krupówkach. To jest taka miłość do tam dochodzenia, do przekazywania, do tych pięknych widoków, historii, do tych opowieści. To przewodnictwo, no to jest taką jedną wielką przygodą, szczególnie też wysokogórskie. Mnie tak porwało już w latach nastoletnich, no i poszłam tą drogą po prostu. Wymagająca, mocno satysfakcjonująca praca, nie? I też angażująca oczywiście, jak najbardziej. Jak dla mnie, to jest chyba jednym z najważniejszych moich jakichś tam aktywności. I temu chyba najwięcej czasu swojego 90-letniego życia poświęciłem. Dobrze, że też w pełni sezonu, żeby ci, którzy przyjechali do Zakopanego na ten weekend, zobaczyli w ogóle, kim są przewodnicy, jaka to jest fajna grupa. Pierwsi przewodnicy tatrzańscy wyruszyli na trasę w 1875 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zmytchyże. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu. Życie, życie jak alkohol wchodzi w krew i warto je używać nałogowo. Znów kwitną kwiaty, lecą liście z drzew i zaczynamy wciąż na nowo. Czas z tobą, mała, tak ci się oczy zapaliły. Co z tobą, mała, że masz uśmiech, tyle siły. I znów byś chciała na koniec świata za nim iść. W sekundzie jednej zaraz dziś przekreślić wczoraj chwilą żyć. No co ci się stało, mała? No widzisz, mała, co twoje chwy tak mocno wieść. Co z tobą, mała, co twoje chwy tak mocno wieść. Proszę, zaczynamy. No to zaczynamy audycję. Jak wrażenia? Znała pani ten remix? Ależ mi państwo zrobili prezent. Dziękuję. Ja nigdy nie słyszałam tej piosenki. To się nazywa remix. Tak, możemy to nazwać. Ja się muszę nauczyć teraz właśnie. To jest to słowo. To genialnie, w ogóle nowa piosenka. Ciekawa jestem, jakby Sent, który napisał muzykę do tego, się ustosunkował, no byłby zachwycony. Boże, ta rytmika. Cieszę się. No to jest w ogóle inna piosenka, inna. Obserwowałam pani reakcję w trakcie i te uśmiechy, tak więc no cieszę się bardzo, że to jakoś się spodobało. No, ja myślę, tak jestem tutaj w radiu właśnie, słyszę takie rzeczy i może by państwo zremiksowali jeszcze kilka innych moich piosenek? O, to jest wyzwanie dla artystów. Ja proszę. Ja myślę, że to jest świetny pomysł na to, żeby coś nowego powstało. Dziękuję bardzo. Cudowna piosenka inna zupełnie. Prezent tak piękny. To skarby, jakby co, tak się nazywa projekt, który za tym wszystkim stoi. No to ja teraz czekam na pani muzyczne propozycje. No, ja jestem ciekawa jestem, jak teraz państwo odbiorą te inne nagrania, bo ja chcę państwu przedstawić piosenki, no jak to ja długo żyję, więc z moich tamtych lat. I one brzmią jednak inaczej, są. No właśnie ciągle odnoszę to do tego, co słyszałam przed chwilą, więc ale zapomnijmy o tym. Tak jest, idziemy dalej. Więc moje piosenki noszą z sobą inną atmosferę, powiedziałabym, inne techniczne niemożliwości, o tak. Więc proszę łaskawym uchem tego słuchać, a chciałabym skorzystać tu z okazji, żeby pozdrowić i pogratulować Januszowi Stroblowi, kompozytorowi, który obchodził 60-lecie swojej pracy artystycznej. W związku z tym dostał wielkie, nasze resortowe, największe odznaczenie Gloria Artis złotą, więc gratuluję, gratuluję, cieszę się. I proszę o wysłuchanie jego piosenki, może związanej trochę z tym, co go spotkało. Trzeba marzyć. Tekst do tego napisał Jonasz Kofta. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimne, na gorącym się sparzyć, z deszczu powiedz pod rynnę, trzeba marzyć. Gdy spada Trzeba marzyć, zdecydowanie. A o czym marzy Irena zawsze, Santor? Zawsze, zawsze. O czym ja marzę? Żeby... Nie, nie, Pewnie wiele tych rzeczy jest, nie? Żeby życie trwało jeszcze. No tak, to piękne marzenie. Tak. Jeszcze tak wartościowe życie. Zresztą każde życie jest wartościowe. Tak, bardzo bym chciała. Ale my sobie nie zdajemy sprawy z tego, co to znaczy warto, co to znaczy żyć. Warto być, żyć, doświadczać, dosmakować, słuchać, być, istnieć. Tak, bo łapać każdym zmysłem. Dnia, bo to się któregoś dnia skończy bezpowrotnie, no o właśnie. Więc nie. Niech trwa do końca świata jeden dzień dłużej. Trzeba marzyć, tak jak pani wspomniała chwilę temu, muzyka Janusz Strobel, słowa Janusz Kofta. Jonasz Kofta. Zostaniemy chyba na moment jeszcze w utworach tego duetu. O, przy Januszu Stroblu i Jonaszu Kofcie, proszę bardzo. Ho, napisali obaj sympatyczną, bardzo, bardzo sympatyczną piosenkę, taką, żeby... Do śpiewania trudno. Zdziebełko, ciepełka. Proszę posłuchać, żartobliwa. Wiem, że miłość jest udręką, bo się wszystkiego od niej chce. Ja pragnę mało, malusie. Właściwie jeszcze mniej. Zdziebełko, ciepełka w codziennych piekiełkach, wyblakłym na szaro obłędzie. Różowa perełka, zdziebełko, ciepełka, znów wiem, że jakoś to będzie. Gdy serce ukłuje przykrości igiełka i biedna się czuje niczyja. Ciepełka, zdziebełko, zdziebełko, ciepełka, wystarczy i wszystko przemija. Zdziebełko, ciepełka, diamencik ze szkiełka, czułości kropelka na listku. Ciepełka, zdziebełko, tkliwości światełko, w twych oczach wystarczy za wszystko. Nie chcę wichrów, burz, nawałnic, uczuć, w których spalę się. Jesteśmy przecież łatwopalni, dla mnie najważniejsze jest. Zdziebełko, ciepełka w codziennych piekiełkach, wyblakłym na szaro obłędzie. Różowa perełka, zdziebełko, ciepełka, znów wiem, że jakoś to będzie. Gdy serce ukłuje przykrości igiełka i biedna się czuje niczyja. Ciepełka, zdziebełko, zdziebełko, ciepełka, wystarczy i wszystko przemija. Zdziebełko, ciepełka, diamencik ze szkiełka, czułości kropelka na listku. Ciepełka, zdziebełko, tkliwości światełko, w tych oczach wystarczy za wszystko. Obie piosenki były w aranżacji Włodzimierza Nachornego. No, słychać ten jazzowe brzmienie. Państwo słyszeli, prawda, to uderzenie jego palców na klawisze. Ja to zawsze rozpoznaję. A teraz chciałabym państwu zaproponować piosenkę którą napisał dla mnie Włodzimierz Nachorny z tekstem Wojciecha Młynarskiego. O właśnie, Wojciecha Młynarskiego, tak, no bardzo proszę mi podpowiadać, tak, bo ja mam trochę tremy dzisiaj przed tą audycją. A jest ona poświęcona mojemu wspomnieniu z lat, kiedy w ogóle dowiedziałam się, że jest muzyka i że się kiedyś będę nią zajmowała. No, z moich lat w Karolinie. No właśnie, Karolin to czasy Mazowsze. Mazowsze, tak. Zgadza tak. się. No to posłuchajmy może, jak brzmiała ta wiosna w tamtych latach. Często śni tamta wiosna, moja wiosna w Karolinie. Lila bez, lila mrok, pierwszy krok w trudne życie, pierwszy krok wraca znów. Kilka słów późną nocą zapisanych w pamiętniku. Choćby ci było źle, nie daj się, hej dziewczyno, nie daj się. Jak na starej fotografii, mój Karolin wciąż prowadzi mnie, niby latarenka w ciemnej życia mgle. Często wraca pani myślami do tej wiosny, do tych czasów w Karolinie, do czasów Mazowsza? Może nie za często, ale jednak wracam, bo to były magiczne lata. To były lata, to był czas, kiedy dowiedziałam się, że istnieje muzyka. I muzyka, którą można zapisać, potem można ją odtworzyć i skomponować. W ogóle że istnieje coś takiego jak dźwięk muzyczny, harmonia. Tego się wszystkiego tam dowiadywałam. To było moje ABC, bo w Mazowszu założono nam szkołę. Nie tylko ogólnokształcącą, ale także szkołę muzyczną. Ja tam skończyłam średnią szkołę muzyczną. Może to niewiele, ale do wyższego może mi trochę brakuje, ale wszystko, czego się powinnam dowiedzieć o muzyce, to się dowiedziałam i to się właśnie zaczęło tam. To było moje abecadło. Osiem lat chyba aż działalności zespołu. Osiem lat, tak. I to były czasy magiczne. Ja tam rzeczywiście śpiewałam wyłącznie muzykę ludową, którą kocham nad życie do dzisiejszego dnia. Nigdy się jej nie pozbędę, nie wykreślę jej ze swojego życiorysu, bo ja uważam zresztą, że wszystko w muzyce, co naprawdę powstało wielkiego, powstało tak naprawdę z tej pierwszej, niezapisanej przez nikogo muzyki. Tak, to jest moje. No tak, dlatego muzyka źródeł, to się wszystko to jest tak, z tych rodziło. Źródeł. I ja jestem wdzięczna losowi, że z tych źródeł mogłam czerpać tak prawdziwie i solidnie. Od razu uczono mnie prawidłowego pojmowania muzyki. Słuchania tego, co jest najwartościowsze. Bo to było abecadło muzyczne, w szkole muzycznej. Ja to wszystkim polecam. Dzisiaj się tak, każdy mówi, każdy śpiewać każdy może, nucić każdy. To jest nieważne. Trzeba się trochę jednak zastanowić czasem nad tym, co się śpiewa i jak się śpiewa. A poza tym, jeżeli już nawet nie tak, to trzeba nauczyć się słuchać. Słuchać innych, jak śpiewają i tych, którzy śpiewają dobrze. Trzeba jednak mimo wszystko, może to brzmi, ajajaj, tak o coś tam opowiada, ale jednak zahaczyć i o tę filharmonię, i o tą operę, nawet jeżeli nie rozumiemy tego wszystkiego, dlaczego w ten sposób, ale osłuchujmy się, nauczmy się słuchać muzyki. Czyli znowu doświadczać życia, doświadczać też przez muzykę. To więc jest to, jeżeli już nie uczyć, się tego tak od początku, to przynajmniej nauczyć się słuchać. Tak. My dzisiaj słuchamy pani piosenek głównie. Jakoś tak wątek Wojciecha Młynarskiego nam się pojawił, bo Wiosna w Karolinie to jest tekst jego autorstwa, ale trochę więcej mamy dzisiaj piosenek w jego wykonaniu. W jego autorstwa. Tak, właśnie Wojtek Młynarski, mój Boże. O, jaka szkoda, że go nie ma. Tak, skąd on wiedział na przykład, Wojtek Młynarski, pisząc te swoje genialne teksty, co ja myślałam w Karolinie, jak ja to przeżywałam i odniosę się do jego tekstów jeszcze w dalszym ciągu i państwo będą może chcieli posłuchać, co on pomyślał, gdybym ja spędzała wakacje w Barcelonie. On umiał, jakoś dziwnie wiedział. Ja mówię, Wojtek, skąd ty wiesz tyle o mnie, tyle o kobiecie, tyle przydać? Mam swoje powody, on mówi. Może umiał słuchać, no właśnie. A właśnie, on umiał słuchać tego, co mu podpowiadało życie, co mu podpowiadała ulica. Właśnie, on miał to wielkie, czułe ucho muzyczne zresztą. Sam zresztą grał na fortepianie, wykształcony był muzycznie, o czym nigdy nie mówił. Więc może proszę posłuchać, co napisał o wakacjach w Barcelonie razem z Sewerynem Krajewskim. Gitary złote złote skry przypominają czasem ci ten księżyc, co się w niebo wzbija. Gwiazdek gęste łzy i z tamburynem hoc-hoc tańczyła rozgwieżdżona noc dnia zwiewna narzeczona. Krótkie Barcelonie, gdy się spotykają dłonie, a piosenka w rytm flamenco w sercach gości. Szybko w Barcelonie chwile płyną, się stara dać miłości. Odwiedzasz czasem tamten świat z Almodovarem za pan brat i szepczesz cicho swej dziewczynie. A polska jesień złości się rozwiesza chmury deszczem tnie, więc słuchaj, co ci powiem. Krótkie są wakacje w Barcelonie, piosenkę w rytm flamenco zapomnijcie, ale choć dokoła jesień szara, gdy się dwoje serc postara, Barcelona trwać w nich może całe życie. Barcelonie, każdy film ma napis koniec i piosenkę w rytm flamenco zapomnijcie, ale choć dokoła jesień szara, postara Barcelona trwać w nich może całe życie. No więc do Barcelony zapraszamy. Ja jeszcze nie miałam okazji nigdy. Często ja pani bywała. Ja tak? Też nie, nigdy nie byłam. No proszę. Nie byłam. Czyli to twórczość Wojciecha Młynarskiego po prostu poszalał gdzieś właśnie, tą Barceloną. Ja powiedziałam, że Wojtek wiedział właściwie wszystko o kobietach i chciałam to potwierdzić teraz. Napisał z Jurkiem Dareflem piosenkę, o którą go prosiłam kiedyś. Mówi, Wojtku, napisz mi z łaski swoje piosenkę, ale wiesz, dla dorosłej kobiety, nie tam dla dziewczynki. No więc tak mówię, to ja nie wiem. Ale po dwóch dniach zadzwonił i mówi, a słuchaj, napisałem, byłem u Jurka Derfla, on nawet napisał do tego już muzykę, jak będziesz przy okazji na Starym Mieście, bo Jurek tam mieszkał, to sobie odbierz. No więc pobiegłam oczywiście, odebrałam. No i raptem dostałam od Wojtka taką inną piosenkę, nie taką jak to zawsze ja śpią, takie o, takie długie frazy, tylko coś takiego innego, co mnie zachwyciło i co państwu w tej chwili proponuję. To jest wizja Wojtka Młynarskiego o tym i no, proszę posłuchać, list do pana Balzaka. W Krakowie jest hotel podróżą, gdzie bywał pan Balzak. Mieszkając tam dni niedużo, myślałam sobie tak. Chęć nachodziła mnie taka, taki fantazji błysk, żeby podróżą do pana Balzaka napisać taki list. Szanowny panie Balzak, sprawa jest bardzo konkretna. Kiedyś napisał pan wszak kobietę 30-letnią. Opisał pan piórem swym, ślęcząc po nocach w ukryciu, kobietę co w wieku tym wie niemal wszystko o życiu. Pisała piekło i raj, życiorys lekko pęknięty i że być może to najwspanialszy wiek dla kobiety, która wypełnia ci świat szczęściem, goryczą, czułością w wieku 30 lat, czyli na krok przed starością. I tu mnie w tym pańskim hotelu dopadła taka myśl, że gdyby pan przyjacielu swą powieść pisał dziś, kobietę w pełni rozkwitu dziś portretować chcąc, troszeczkę musiałby zmienić pan tytuł, bo przecież bądź co bądź. Szanowny panie Balzak, ja nie chcę z panem się kłócić, lecz tylko 30 lat, niech pan coś jeszcze dorzuci, niech nam dorzuci pan, gdy będzie nas pan portretował, 10, 1, 2, 3, a co pan będzie żałował? Chcę obracać na świat wzrok zakochany i ufny w wieku lat, a o starości nie mówmy. Już widzę, jak oczy pan mruży, myśląc, wariatka, znam to. pozdrawiam pana z hotelu podróżą. Pańska Irena Santora. No, dynamicznie było. I to nie jest łatwa piosenka, zdecydowanie. Nie, nie. Nie jest łatwa, no ale po to... Trzeba sobie stawiać wyzwania jakieś, no, prawda? Trzeba sobie stawiać wyzwania właśnie. Jestem ciekawa, jak właściwie doszło do tego momentu, w którym poznała się pani z Wojciechem Młynarskim, bo to chyba jeszcze było dawno, dawno temu, w czasach Mazowsza, kiedy był jeszcze Brzdącem. Czy ja dobrze tak, wyczytałam? Tak, ja poznałam Wojtka rzeczywiście, kiedy on chodził w krótkich porteczkach właśnie, bo jego ciotka, pani Kaczurbina, uczyła nas w Mazowszu solfeżu. Solfeżu. Aha, co to znaczy? Trudne czytania, słowo. Czytania nut. Czytania aha, nut. Okay. Czytania nut, tak jest. I zapraszała nas od czasu do czasu do Komorowa, do siebie tam, gdzie mieszkała, razem z mamą Wojtka Młynarskiego i Wojtkiem właśnie, i jego siostrą, na kawkę. No, to było dla nas wielkie wyróżnienie, że pani profesor nas na tę kawkę zaprasza. No, oczywiście wtedy kawka to było Bóg wi co. Więc jeździliśmy i tam poznałam Wojtka, który biegał między nami, dziewczynami, i ja go tak pamiętam i tak się nam bacznie przyglądał. On już nasłuchiwał wtedy. On nasłuchiwał i podpatrywał. Tak, tak. On to wszystko notował. Stamtąd go nie przypuszczałam, że będzie pisał potem dla mnie, że zechce w ogóle pisać dla mnie piosenki. Szkoda, że go nie ma. Ciągle to powtarzam. Mam pretensje do Pana Boga. Mhm. Piękna tak historia, piękna współpraca muzyczna, ale myślę, że możemy też przejść do innych muzycznych współprac, piosenek pisanych także z innymi wielkimi poetami, pisarzami. Agnieszka Osiecka, no właśnie, to też jest postać chyba dosyć ważna w tak, pani niestety karierze. Niestety z Agnieszką Osiecką miałam mało do czynienia. Mhm. Bardzo żałuję. Tak się jakoś nie składało, nie składało się. Ale kiedyś spotkałam Stasia Sojkę i on mówi, słuchaj, wiesz co, mam taką piosenkę tutaj z Osiecką, bo się rozgadaliśmy się na temat Osieckiej. I zaproponował mi właśnie taką, no, maleńką piosenkę. I to jest chyba jedyna piosenka, którą ja mam z Osiecką. Nie. Mam jeszcze inne, ale to kiedyś państwu przedstawię. Mieć 18 lat, napisała Osiecka. A to mamy nawet w zestawie. O, to kiedyś państwu to zaproponujemy. A na razie Sojka i Osiecka. Sypie śnieg, jakby biegł na spotkanie białych kół, małych kół. Prędki taniec, od czasu do czasu jest zima. Raz na rok albo na dwa, nie narzekajmy na klimat i bierzmy, co los nam da. Sypie śnieg, jakby biegł na spotkanie. Senny tak, smutny tak, rozstanie. Od czasu do czasu jest zima. Raz na rok albo na dwa, nie narzekajmy na klimat i wierzmy, co los nam da. Od czasu do czasu jest zima, raz na rok albo na dwa. Nie narzekajmy na klimat, nie narzekajmy na klimat, nie narzekajmy na klimat i bierzmy, co los nam da. Nie narzekajmy na klimat. Irena Santor i Stanisław Sojka. No właśnie, bo duet nam się tutaj taki piękny trafił. Właśnie o to chodzi. Ja mam mało duetów rzeczywiście nagranych, ale akurat z Sojką no to rzeczywiście jest coś. Tak. Wyjątkowe połączenie głosów. Bardzo dobrze się tego słuchało. To taka moja mała opinia. Wspomnieliśmy chwilę temu, że tak naprawdę tych tekstów Osieckich w pani piosenkach jest trochę więcej, wcale nie jedna. Przejdziemy do tego wątku może odrobinę później, ale jedna z piosenek z tekstem Agnieszki Osieckiej trafi na płytę, która się niebawem ukaże. Możemy coś małego zdradzić? Aha, bo rzeczywiście tu czeka taka zremasterowana płyta. Tam to jest 8 piosenek. Mhm. Wszystkie są w aranżacji Jana Ptaszyna Wróblewskiego i tym ona jest charakterystyczna i inna od innych. A jedna z tych piosenek jest nawet napisana w całości przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Nosi tytuł Zakochana w śnie. Mhm. To premiera jeszcze przed nami. Premiera przed nami, a rzeczywiście jedna z tych, tak? Tak, to myślę, że zostawimy może na później jeszcze część tej płyty, a na razie posłuchamy piosenki, która była właściwie drugą taką singlową zapowiedzią całego albumu, czyli Nasze Białe Noce. No dobrze, to słuchamy. Dobrze, a ja jestem z tej płyty w związku, zaaranżowanej przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. No, jestem szczęśliwa, że to radio wydało. Bardzo dziękuję radiu za to. No to słuchajmy Naszych Białych Nocy, a ja przypominam Państwu, że rezydencja do godziny 16, tak więc jeszcze za moment powrócimy. Zeschłe już, które wiatr układał nam do stóp. Szelest kroków i wąska ścieżka w mrok. Słyszę znów twój głos, tak mi dobrze znany. Wiodą mnie wspomnienia dobrych dni. Dzisiaj park puszysty okrył śnieg. Ty tak dawno już odjechałeś stąd, zostawiając mi krąg tych dawnych wspomnień. Białe noce, niespokojne noce, nasze białe noce, twój gorący szep, długie białe noce.